पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्यकोपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के विषय कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। जो अजात शत्रु ब्राह्मण है उसके ऊपर विशेष चर्चा चल रही है, यह आत्मा को लेकर के। सांख्यादि जो तार्किक हैं उन्होंने कहा आत्मभेद है, अनुमान से सिद्ध होता है। शब्दादि के जो उपलब्धा हैं, अगर एक ही आत्मा हो तो एक व्यक्ति को शब्द के उपलब्ध होने पर सबको होना चाहिए, सबको नहीं होता। भिन्न भिन्न शब्दों का भिन्न भिन्नों का ज्ञान होता है। तो अनुमान से आत्मा भिन्न शब्द आदि के शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो पंच विषय हैं, तो इनके जो भिन्न भिन्न उपलब्धा पाए जाते हैं इसे आत्मभेद है सिद्ध हो जाता है। भेद माने वास्तविक भेद उनका यह है, औपाधिक भेद नहीं, वास्तविक भेद। दूसरा, धर्माधर्मादि का जो कर्ता होते हैं, अगर एक ही आत्मा हो तो एक व्यक्ति के द्वारा धर्म करने पर सब धर्मात्मा होना चाहिए, अथवा एक के द्वारा अधर्म करने पर सब पापी होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। धर्माधर्म की व्यवस्था भी नहीं बनती है। तो कोई धर्म कर रहा है कोई अधर्म कर रहा है ऐसा देखते हुए आत्मा अनेक सिद्ध होता है, ये तार्किकों का पक्ष है। तो सिद्धांत ने पूछा, भाई ठीक है अनुमान करो, किंतु आत्मा को जान करके अनुमान करते हो या बिना जान के? तो जानना तो संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा के विषय में माने अनेकत्व आ जाएगा, जानना संभव नहीं कह दिया था। अतः अगर न जान करके करना है अनुमान, जान करके तो अनुमान नहीं होता, ज्ञात है तो अनुमान नहीं होता, सिद्ध साधन दोष आ जाएगा। यदि अज्ञात है तो उसका अनुमान करना हो, तो टीका से बताया प्रतिपन्न पक्षत्व भी, अज्ञान में तो होगा ही नहीं। अच्छा, ज्ञान है आत्मा का तभी हम अनुमान करते हैं, ऐसा बोले तब भी भेदेन अभेदेन वा, भेद पूर्वक आत्मा सिद्ध होता है, अभेद से सिद्ध होता है। तत्प्रतिपत्ति माने आत्मवृत्ति, उभय थापि न अनुमान प्रवृत्ति, भेद पूर्वक होता हो तब भी अनुमान सिद्धि नहीं होगी, माने भेद पूर्वक जाना है। उपाधि को लिए बिना भेद आत्मा का होना नहीं है, तो औपाधि भेद तो हम मान के बैठे हैं, सिद्ध साधन दोष लग जाएगा, और अभेद पक्ष में अनुमान होना संभव भी नहीं है, दृष्टांत मिलेगा ही नहीं, एक आना है न अनुमान इत्यादि। तत्र का भाष में कहा, तत्र किम अनुमान मिनोती, क्या अनुमान करेगा ये, आक्षेप में कह रहे सिद्धांति। ये पूर्वादि जो तार्किक लोग अनुमान करते हैं आत्मभेद के लिए, क्या अनुमान करेगा, नहीं कर सकते अनुमान। केन वालिंगे न, किस हेतु से करेगा अनुमान, करने के लिए हेतु चाहिए। आत्मा को भेद सिद्ध करने वाला कोई हेतु मिलने वाला नहीं है, कोई हेतु नहीं। आत्मना स्वतो भेद प्रतिपादकम किंचित लिंग वस्ती ही, ये न लिंगे न आत्मभेदम साधयेत। कहा आत्मा को स्वाभाविक रूप से भेद सिद्ध करने वाला उपाधि के बिना, बिना उपाधि के, स्वतः माने माने उपाधि के बिना भेद का प्रतिपादक कोई लिंग नहीं है, उपाधि से तो होगा, तत्शरीर विशिष्ट आत्मा, तत्शरीर विशिष्ट आत्मा भिन्न हो जाएगा उपाधि को लेकर, किंतु स्वतः, स्वतः में आठ नंबर टिप्पणी में बताया अंतरेण उपाधि बोल दिया, उपाधि के लिए बिना, अंतर अंतरेण माने बिना, उपाधि के बिना आत्मभेद सिद्ध करने वाला कोई लिंग नहीं मिलता, कोई हेतु नहीं है। ये मैं लिंग ना आत्मभेद, जिस लिंग के द्वारा आत्मभेद सिद्ध करे पूर्वादि, लिंग नहीं मिलता, उपाधि के बिना कोई हेतु नहीं मिलेगा। उपाधि को लेकर के तो हो जाता है आत्मा अनेक हो जाता है, किंतु उपाधि के बिना कोई हेतु नहीं है। यानी लिंगानी आत्मभेद साधनाय नाम रूप पंक्ति उपनिष्यन्ति, पूर्वादि जिनको उपन्यास करेंगे, जिन ये हेतुओं को देंगे, क्या क्या हेतु देंगे, आत्मभेद सिद्धि के लिए, किसके लिए, आत्मा का भेद सिद्धि के लिए। यानी लिंगानी, जितने लिंग माने हेतु, जितने हेतु देते हैं, नाम रूपबंती कौन से हेतु देते, नाम रूप वाले हेतु देते, कौन हेतु देंगे, नाम रूप वाले, नाम रूपबंती उपनिष्यन्ति, इसका उपन्यास करते हैं ये लोग पूर्वादि। तानि नाम रूप गतानि, वो लिंग कहाँ है? आत्मा में नहीं, नाम रूप में है। नाम रूप गतानि लिंगानि, वो लिंग तो नाम रूप में है, आत्मा में नहीं है। उपाधाय एव आत्मनो, वो तो आत्मा की उपाधियां हैं सब, जो जो हेतु देते हैं आत्मभेद के लिए वो नाम रूप गत हैं, और वो नाम रूप जो है आत्मा के उपाधि है। तो उपाधेय घट कारक अपवरक भूत छिद्राणि एव आकाशस्य, जैसे आकाश के उपाधियां घट होता है, घट उपाधि है, घट के कारण आकाश में भेद दिखाई पड़ता है, उपाधि है घट। और कारक माने कमंडल, आकाश का उपाधि है, और अपवरक माने मठ मकान, ये भी आकाश की उपाधि है। और भू छिद्राणी, धरती में दरार पड़ गया, वो भी आकाश की उपाधि है। ठीक इसी प्रकार इवा लगा दिया, जैसे आकाश की उपाधि है घटा दी, ठीक इसी प्रकार जितने भी ये लिंग देते हैं अनुमान में हेतु देते हैं पूर्वादि हेतु आत्मभेद के लिए, वो सब ना आत्मा की उपाधियाँ हैं। क्यों? जो लिंग देंगे नाम रूप में ही चलने वाले नाम रूप गत लिंग होंगे, आत्मा की उपाधियां हैं। ये कहा यदा आकाश से भेद लिंगम पश्यति, पूर्वादि जब आकाश का भेद का कोई लिंग सिद्ध करेगा, देखेगा आकाश भिन्न, स्वतः आकाश को भिन्न करने वाला कोई लिंग मिलेगा यदि देखता हो पूर्वादि, स्वाभाविक रूप से आकाश का कोई सिद्ध करने के लिए कोई हेतु मिलेगा। उपाधि कृष्ण तो हो जाता है, घटाकाश अलग है मठाकाश अलग है, ऐसा हो जाता है उपाधि से। किंतु बिना उपाधि के आकाश को भेद सिद्ध करने वाले लिंग जब देखेगा ये पूर्वादि, ऐसा जब पश्यति जब देखता है, तदा आत्मनोपि भेद लिंगम लभेत सह, तब ये पूर्वादि आत्मा का भी भेद का हेतु प्राप्त करेगा। तब तक नहीं कर सकता, आकाश को स्वतः भेद सिद्ध करने वाला कोई लिंग मिले, कभी मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। तो आत्मा का भी भेद सिद्ध करने वाला कोई लिंग स्वाभाविक रूप से नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा, यही कहना है। यदा आकाश से भेद लिंगम पश्यति, जब आकाश का भेद वाला हेतु कोई देखता है, ये मिलता हो इसको पूर्वादि को, तदा तब आत्मरूपी भेद लिंगम लभेत सह, उस काल में आत्मा का भी भेद लिंग प्राप्त करेगा, वो करता है वो। किंतु आकाश का भेद लिंग देखना संभव नहीं है स्वाभाविक रूप से, इस प्रकार आत्मा का भी भेद लिंग हेतु संभव नहीं है। तो हेतु नहीं है तो कैसे आत्मभेद सिद्ध करोगे, ये कहना है। लभेत सह है ना, तदा पश्यति, एक दो की टिप्पणी है। सांख्य पश्यति का कर्ता कौन? सांख्य लोग जब ऐसा देखेंगे आकाश में भेद स्वाभाविक भेद सिद्ध करने वाला कोई लिंग देखेंगे, देखता है सांख्य देखता है, तब तदा आत्मरूपी भेद लिंगम लभेत स माने स सांख्य, वो सांख्य भेद लिंग तब देखेगा, भेद का हेतु तब सिद्ध करेगा। किंतु आकाश में भेद का लिंग कोई मिलना संभव नहीं है, तो आत्मभेद के लिए भी लिंग मिलना संभव नहीं है, माने स्वतः भेद लिंग नहीं है। नहीं आत्मना परतो विशेषम अभ्युपगच्छति भी तार्किक सतैरपि भेदलिंगम आत्मनो दर्शयितुं शक्यते, कहते हैं आत्मना परतो विशेषम अभ्युपगच्छति भी, आत्मा में जो भेद विशेष माने भेद सिद्ध करते स्वीकार करते, किसको? उपाधि को लेकर के करते हैं लोग आत्मभेद, शरीर आदि को लेकर के करते हैं। आत्मना परतो विशेषम अभ्युपगच्छत भी तार्किक सतही, माने जितने भी सैकड़ों तार्किक लोग हैं, जिसमें नैयायिक वैशेषिक सांख्य सब तार्किक हैं, ये आत्मा को भेद सिद्ध करने वाले। तो परतः उपाधिता, उपाधि से किसे भेद सिद्ध करते हैं? तत्त शरीर को लेकर के आत्मभेद करते हैं, शरीर को हटा करके आत्मभेद करके देखे जरा। तो परतः मन उपाधि था, विशेषम मन भेदम, यही है ये तो तार्किक लोग। आत्मना परतो भेदम अभ्युपगच्छत भी तार्किक सतही रवि, सैकड़ों तार्किकों के द्वारा भी भेद लिंगम आत्मनो दर्शयितुं न शक्यते, स्वाभाविक रूप से भेद का जो लिंग हेतु है आत्मा का दिखाना संभव नहीं है, नहीं दिखा सकते ये लोग। उपाधि के लिए करके दिखाते हैं, किसको लेकर दिखाते हैं? तो औपाधि भेद तो हम भी मानते हैं, उपाधि के कारण भेद तो आत्मभेद हम भी मानते हैं, तो सिद्ध साधन दोष आएगा उसमें, पहले से जो सिद्ध हो उसी को सिद्ध करता हो तो अनुमान हेतु तो आभास में जाएगा, सिद्ध साधन दोष लग जाएगा। एक आ, एक दो तीन की टिप्पणी है, आकाश से इवा आत्मन स्वतः भेदस्तु नैव संभवित इवा, जैसे आकाश का स्वतः भेद संभव नहीं है उसी प्रकार आत्मा का भी स्वतः माने उपाधि के बिना भेद संभव नहीं है, यही सिद्धांति बोल रहे हैं। नहीं कहा नहीं आत्मा न पर तो विशेषम अभ्युपगच्छत भी, ये विशेष मानते हैं भेद मानते हैं आत्मा में, किसको लेकर के उपाधि परत माने उपाधि को लेकर के मानते हैं लोग, उसके बिना उपाधि को लिए बिना तार्किक स्तरपि भेद लिंगम आत्मा दर्शित न सक्यते कहा था। ये एक नंबर टिप्पणी बची है। तथा च भेद प्रतिति उपपत्त है, तो भेद सिद्धि के लिए भेद की ज्ञान भेद ज्ञान जो होता है ना आत्मभेद ज्ञान होता है उसकी सिद्धि के लिए परता एव भेदो अभ्युपेय, उपाधि से ही भेद परता माने उपाधि स्वतः भेद नहीं परतः उपाधि से ही भेद स्वीकार करना चाहिए, यही है। एवं च सिद्ध साधनम, यदि उपाधि से भेद सिद्ध करते हैं तो सिद्ध साधन पहले से सिद्ध है, हम मान बैठे हैं उसको हम तुम अनुमान से हमें मनाना चाहते हो, और उपाधि भेद तो हम माने हुए आत्मभेद उपाधि के कारण आत्मभेद हम माने हैं, तो हमारे लिए फिर मनाने के लिए अनुमान करते हो सिद्ध साधन दोष आ जाएगा, यही है। एक टिप्पणी में बताया दो नंबर के बाद उपाधिता बोला परता माने उपाधिता, उपाधि से ही भेद सिद्ध करते हैं आत्मभेद, तत्त शरीर को लेकर ही आत्मभेद सिद्ध करते हैं, जन्म आदि भिन्न भिन्न जन्म आत्मा का है शरीर का है, जन्म जन्म जन्म किसी का जन्म हो रहा है किसी का मरण हो रहा है, एक ही आत्मा हो तो एक के पैदा होने पर सब पैदा होना चाहिए सब मर जाए, एक जन्म किसका है वह शरीर का है, तो उपाधि को लेकर ही आत्मभेद करते हैं वो, तो फिर हमें कहते हैं कि माने आत्मभेद नहीं आत्म भिन्न वास्तविक भेद मानते हैं, ये ठीक नहीं कहा। तीन में कहा भेदम विशेषम माने भेदम, जो भाषा विशेष माने भेद, उपाधि को लिए बिना विशेष भेद सिद्ध नहीं कर सकते सांख्य लोग, तो उपाधि को लेकर के भेद सिद्ध करते हैं तो सिद्ध साधन दोष आ जाएगा अनुमान में, यही कहा। न द्वितीय इत्या, बिना उपाधि का तो संभव नहीं है, स्वतस्तु दूराद अपनीतम एवं अविषयत्वात आत्मना, आत्मा किसी अनुमान का विषय नहीं होता, स्वतः भेद सिद्ध करना दूर से ही माने खंडनीय है, वो स्वतः भेद सिद्ध हो ही नहीं सकता क्यों विषय बनता ही नहीं, किसी भी अनुमान आदि का विषय बनता नहीं आत्मा, अविषयत्वात आत्मा, तो स्वतः भेद होना संभव नहीं है, और उपाधि से भेद सिद्ध करना चाहते तो हम पहले से मान बैठे सिद्ध साधन दोष लगेगा, तो क्या अनुमान करोगे तुम तो? किस लिंग से अनुमान करोगे आत्मा का, इस सिद्धांत ने कहा। टीका से देखें इतश्च आत्मभेद अनुमान अनुत्थानम इत्यह, इस हेतु से भी अस्मात् कारणात्, इतश्च माने अस्मात् अभी कारणात्, इस हेतु से भी आत्मभेद अनुमानम अनुत्थानम, आत्मभेद के अनुमान का उत्थान नहीं हो सकता, आत्मभेद सिद्ध करेंगे अनुमान जग नहीं सकता उत्थान नहीं हो सकता, एक कहा। तेरह की टिप्पणी में कहते हैं इधर तेरह में कहा अनुमातुर अयोग्य है, जो अनुमाता ही सिद्ध नहीं हो पाएगा, तो अनुमान करने वाला जो अनुमाता है उसे अयोग्य न होने पर अनुमान अनुत्थान उक्त्वा, अनुमान अनुत्थान है जब अनुमाता ही सिद्ध नहीं होगा तो अनुमान कैसे करेगा, अनुमान हो ही नहीं पाता, ये कथन करके तल्लिंगम अभी दुर्वचन कहते हैं, उसके लिए अनुमान के लिए लिंग भी दुर्वचन है, उसका निरूपण करना भी संभव नहीं है, लिंग हेतु का भी निरूपण करना संभव नहीं आत्मभेद के लिए अनुमान के द्वारा दुर्वचन, ये कह रहे हैं तल्लिंगम अभी दुर्वचन ये ना इति मनवान, ऐसे मानते हुए सिद्धांति सांख्य इष्ट जन्मादि नाम, जो सांख्य को इष्ट है जन्मादि, जन्मादि को लेकर के आत्मभेद कहते हैं, कोई पैदा हो रहा है कोई मर रहा है, एक ही आत्मा हो तो एक के पैदा होने पर सबको पैदा होना चाहिए, एक मृत्यु होने पर सबकी मृत्यु होनी चाहिए, ऐसा है ही नहीं, जो व्यवस्था ऐसी है कोई पैदा हो रहा है कोई मर रहा है इसको आत्मभेद है, यही तो सांख्यादि को यही तो है ना कहना, सांख्य जो इष्ट है जन्मादि, आत्मभेद सिद्धि के लिए क्या इष्ट है उनको जन्मादि, और जन्मादि वास्तव में किसके आत्मा के है शरीर के है, उसको लेकर के आत्मभेद कैसे सिद्ध करोगे, शरीर भेद होगा, यही कहना है। जन्म प्रतिनियमात, प्रतिनियम का अर्थ होता है व्यवस्था, व्यवस्था नहीं बन पाएगी एक आत्मा मानने पर, किसी का जन्म होना किसी का मृत्यु होना इत्यादि व्यवस्था नहीं बन पाती है, यही कहते हैं वो लोग, तो वो तो शरीर का है, यही है। प्रतिनियमात प्रतिनियमादि लिंगम दूषयितो, जब प्रतिनियमादि जो लिंग देते हैं तीन हेतु दिया है उन्होंने, एक तो माने जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात कहा है, दूसरा अयुगपत प्रवृत्तेश्च, एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती सबकी, एक कार्य में कोई भी कार्य में धर्म में एक लग गया तो सब धर्म में नहीं लगते हैं, एक अधर्म में लगा तो सबके अधर्म में नहीं होते, इसलिए भी आत्मभेद है। दूसरे हेतु पहला तो यह है जन्म करना, इंद्रियों का जो प्रतिनियम व्यवस्था है, एक के देखने पर सब देखते नहीं है, एक के मरने पर सब मरते नहीं। दूसरा है एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती सबकी, ये भी एक हेतु है आत्मभेद के लिए उनका। तीसरा होता है त्रिगुण विपर्य, अच्छा बोलते हैं तीनों गुणों में विपरीतता है, कोई सात्विक है, कोई राजस, कोई तामस है व्यक्ति। यदि एक ही आत्मा हो तो एक ही होना चाहिए, एक ही गुणों वाला होना चाहिए। तो तीन हेतु देते हैं आत्मभेद सिद्धि के लिए सांख्य लोग, किंतु तीनों हेतु जो दिया जाता है वो शरीर संबंधी है। किसके संबंधी है? आत्मा का नहीं है। तो औपाधिक भेद यदि सिद्ध करना चाहते तो हम मान बैठे हैं, उसके लिए अनुमान की आवश्यकता ही नहीं है। वास्तविक भेद आत्मा का नहीं हो सकता, सिद्धांत यही कहना चाहते हैं, यही कह रहे हैं यहाँ टिप्पणी में। अनुमातुर अयोगे, जो अनुमान करने वाला सिद्ध न होने पर, माने अज्ञात है अनुमान से सिद्ध करते हैं बोलते हो, अनुमाता न होने पर अनुमान अनुत्थान मुक्त्वा, अनुमान नहीं हो सकता ये बताकर पहले, उसके बाद तल्लिंगम अभी दुर्वचन ये कहा, उसके लिए हेतु भी दुर्वचन है, हेतु भी सिद्ध करना संभव नहीं है आत्मभेद के लिए। यदि मनमान ऐसा मानते हुए सिद्धांति सांख्य इष्ट जन्मादि नाम, सांख्य का जो इष्ट है जन्मादि हेतु को दे करके आत्मभेद सिद्ध करना उनको है। तीन हेतु देते जन्मादि के प्रति नियम व्यवस्था, अयुगपद प्रवृत्ति एक व्यवस्था है, एक साथ प्रवृत्ति सबकी होती नहीं, आत्मा एक आत्मा होता तो एक साथ प्रवृत्ति होनी चाहिए सबकी, एक साथ निवृत्ति होनी चाहिए। और तीसरा हेतु देते तीनों गुणों का विपरीतता है, त्रिगुण विपरीत आज से बोलेंगे, इसलिए आत्मभेद कहते हैं। वो जो इनका कहना है सांख्य इष्ट जन्म आदि नाम प्रतिनियमादि लिंगम, जो प्रतिमादि नियमादि को लिंग बनाते हेतु बनाते हैं आत्मभेद सिद्धि के लिए, या दूष हितुम उस हेतु को दूषित करने के लिए, दूषित करवाने के लिए अवतार रहे थे, इसको लिए अवतरण देते हैं भाष्यकार का इतश्च टीका में अवतरण देते हैं। इतश्च आत्मभेद अनुमान अनुत्थानम, इस हेतु से भी हम जो हेतु देने जा रहे हैं इसे भी आत्मभेद सिद्ध करना संभव नहीं है सिद्धांति कह रहे हैं। केन बालिंगे न, किस हेतु से आत्मभेद सिद्ध करेगा? शरीरादि से, शरीरादि से लेने पर तो वास्तविक भेद होगा नहीं, अभेद होगा, औपाधिक भेद होगा, वो तो हम मान बैठे हैं, फिर अनुमान करेगा वो नहीं। ये कहा ठीक है, हमें कहते हैं अच्छा ठीक है, किम शब्द से आक्षेपार्थम स्फुटते, तो तत्र किम अनुमेद मिनोती, अकेन लिंगे न, किम शब्द दो बार प्रयोग कर दिया, किस क्या क्या अनुमान करेगा, किस हेतु से करेगा, अनुमान का विषय भी नहीं है और हेतु भी नहीं, कहना तो आक्षेप में है, प्रश्न में नहीं है। किम शब्द जो कहा, किम और केन दो बार बोला हुआ है, एक तो अनुमान के विषय नहीं है और दूसरा किस क्या अनुमान करेगा और किस क्या हेतु किस हेतु से करेगा, किम शब्द आक्षेप के लिए कथन करके आक्षेप ये स्पष्टीकरण करते नहीं कहा, नहीं आत्मना स्वतो भेद प्रतिपादकम किंचित लिंगम अस्ति, आत्मा का स्वतः उपाधि के बिना भेद सिद्ध करने वाला कोई लिंग नहीं मिलेगा, उपाधि के बिना आत्मभेद सिद्ध करने वाला कोई हेतु नहीं मिलने वाला है। ये न लिंगे ना आत्मभेद साधि, जिस लिंग से आत्मभेद सिद्ध करना चाहते हैं ये सिद्ध करेगा, सांख्य आदि सिद्ध करेगा, वह आत्मभेद स्वाभाविक रूप से आत्मभेद करने वाला कोई लिंग नहीं मिल सकता, हेतु नहीं मिल सकता, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं जन्मादि नाम प्रतिनियमादि लिंगवशात आत्मभेद शत शति इति नित्यः, सांख्य बोलेगा महाराज जन्मादि के जो प्रतिनियम है ना, जो व्यवस्था है, प्रतिनियम माने व्यवस्था, एक पैदा हो रहा है तो एक मर रहा है, और जन्म की मृत्यु की व्यवस्था, और इंद्रियों की जो व्यवस्था है, एक के देखने पर सब नहीं देखते, अगर एक ही आत्मा हो तो एक के अंधा होने पर सबको अंधा होना चाहिए, एक के आँख होने पर सबके आँख होना चाहिए, ऐसा ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाती है एक आत्मा में। इंद्रियों की जो प्रतिनियम व्यवस्था है, भिन्न प्रत्येक इंद्रियों का अलग अलग व्यवस्था है, प्रत्येक व्यक्ति में व्यवस्था देखी जाती है, ये कहना उनका कहना है, यही है जन्मादिनाम, ये कहा जन्मादिनाम प्रतिमा निमादि लिंग वसाद आत्मभेद स्यत्स्यति, हाँ आत्मभेद सिद्ध हो जाएगा ये कहते हैं, आत्मा का भेद स्वतः आत्मभेद सिद्ध होगा। सत सती सिद्ध संब्राधने धातु है, ये सिद्धगत्याम नहीं है, सिद्ध संब्राधने दिवादि का धातु है, अनिर्धातु है, इसलिए सत सती बना है, सिद्ध होगा ऐसा कहना चाहते हैं। जन्मादि व्यवस्था को देखते हुए आत्मभेद सिद्ध हो जाता है, अगर अभेद आत्मक मानेंगे तो जन्मादि व्यवस्था हो नहीं पाएगी, ये उनका तर्क है, यही कहना। टीका में बताया इस चेत नित्य न का भाष्यकार कहा नहीं, यानी लिंगानी आत्मभेद साधनाय नाम रूप बनती उपनिष्यंती, जो जो लिंग आत्मभेद सिद्धि के लिए नाम रूप वाले जो लिंग का जो उपन्यास करते हैं सांख्य लोग, तानी नाम रूप का तानी, वो लिंग कहाँ है, वो हेतु नाम रूप में है, आत्मा में नहीं है, क्यों जन्मादि किसकी होती है, शरीर की, आत्मा की नहीं है, वो जो तुम लिंग देते हो जन्मादि की व्यवस्था वो तो शरीर के लेकर है, उपाधि व आत्मन वो आत्मा की उपाधियां है, वो नाम रूप जो लिंग देना चाहते हो तुम, उपाधि व आत्मन घटकरक अपपरक भूत छिद्राणी वा आकाश से कहा, जैसे आकाश के सारे उपाधियां घट है करक है और अपपरक है भूत छिद्र आकाश की उपाधि, उसी प्रकार जो जो लिंग तुम दोगे शरीर आदि के जन्मादि व्यवस्था करने के लिए वो लिंग सब आत्मा की उपाधियां हैं, तो स्वतः आत्मा भी तो सिद्ध नहीं हो सकता, यह सिद्धांत ने कहा। चौदह की टिप्पणी है, चौदह की टिप्पणी में कहते हैं आदि पदे में जन्मादि नाम, जन्मादि कहा था टीका में, आदि से क्या लेना, आदि पदे ना मरणम, मरण को लेना, और त्रयोदश कर्णानी तेरह इंद्रिय मानते, तेरह कर्ण मानते हैं, उपकरण तेरह मानते हो, त्रयोदश कर्णानी गृहंते आदि शब्द से ये भी गृहित होते हैं, माने मरण भी गृहित होगा, त्रयोदश करण भी गृहित होंगे, तो त्रयोदश करण कौन है उनके यहां सांख्य के यहां त्रयोदश करण किसको मानते हैं, तानी च करणानी, वो जो करण है त्रयोदश करण तेरह साधन जो है, महतत्व अहंकार मनांसी त्रिणी, ये तीन है, ये कारण महतत्व अहंकार और मन, माने मन बुद्धि अहंकार, महतत्व और बुद्धि है, महतत्व अहंकार मन ये तीन हो गए, और पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया दस, दस तीन तेरह, ये कारण है, ये कारण है, ये त्रयोदश कारण यही है उनके, तानी जो त्रयोदश कारण कौन है, महतत्व अहंकार मनांशी त्रिणी, ये तीन हो जाएंगे, महतत्व अहंकार और मन ये मिला के तीन, और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियाणी दस, और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मिलकर दस द्रष्टव्यानी, यही त्रयोदश कारण यही समझना चाहिए सांख्यों के यहाँ से, यहाँ के हिसाब से तेसाम प्रतिनियम व्यवस्था, इनकी जो प्रत्येक प्रतिनियम माने व्यवस्था है, क्योंकि जन्म मरण की व्यवस्था है, देख करके आत्मभेद सिद्ध होता है, एक पैदा हो रहा है एक मर रहा है, और इंद्रियों को देखते हुए अगर एक ही आत्मा हो तो एक अंडा होने पर सबको अंडा होना चाहिए, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं है, इसके मतलब आत्मभेद है, इंद्रियों को देखते हुए भी, इंद्रियों की व्यवस्था देखते हुए भी एक के बहरा होने से सब बहरा होता नहीं, आत्मभेद है ये इंद्रियों की व्यवस्था से, एक बुद्धिमान होने से सारे बुद्धिमान होते नहीं, एक के अहंकार होने से सभी अहंकार होता नहीं, ये सारे लेकर के व्यवस्था ऐसी बन जाती है, आत्मभेद सिद्ध होता है, ये उनका कहना है सांख्यों का, यही है। आदि ना, और आदि से क्या लेना है, आदि से क्या लेना, तो कहते हैं अयुगपत प्रवृत्ति ही, दूसरे हेतु देते हैं, एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती है, एक ही आत्मा हो ना तो सबकी प्रवृत्ति एक साथ होना चाहिए, एक धर्म में लगे तो सब धर्मात्मा एक साथ होना चाहिए, एक पाप अधर्म में लगे तो सब अधर्म करना चाहिए, ऐसा होता है क्या, इसका मतलब आत्मभेद है। ये कहा प्रतिनियमात, प्रतिनियमात यही है, ये प्रतिनियमात आदिना अयुगपत प्रवृत्ति, एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती सबकी धर्माधर्म आदि में, ये भी हेतु है, यह त्रैगुण विपर्यय, तीनों गुणों में विपरीतता, एक सात्विक है एक राजस है तामस है, एक ही आत्मा हो तो एक ही होना चाहिए, एक के सात्विक होने पर सब सात्विक होना चाहिए, एक के तामस होने पर सब तामस होना चाहिए, ऐसा है क्या, नहीं, इसका मतलब आत्मभेद है, यही तर्क है उनका। अब कहाँ तक ये टिक पाएंगे अलग बात है, अब तर्क उनका है, किंतु ये तर्क सब उपाधि में है, कहाँ है, ये जितने हेतु दिया है सब उपाधि में है, आत्मा के कोई हेतु नहीं है, ये सिद्धांत ये बोलना चाहते हैं, यही है। उक्त हेतु बसात आत्मभेद इत्यर्थ, इन हेतुओं के बल से आत्मभेद सिद्ध होता है, जन्म मरण की व्यवस्था, इंद्रियों की जो व्यवस्था, और अयोगपद प्रवृत्ति की व्यवस्था, और त्रिगुण विपर्य व्यवस्था है, इस हेतु से आत्मभेद सिद्ध हो जाता है। ये उनका कहना है, ये सांख्य होगा। अब कहाँ तक टिक पाएंगे अलग बात है, विषय अलग है। ये विचार चलेगा अभी, उनके सही है गलत है बाद में सिद्ध होगा। अच्छा इत्यर्थ तदुक्तम सांख्याचार्य, सांख्याचार्य जो कपिल है ना, उन्होंने सांख्य कारिका में श्लोक बनाया हुआ है, यही है। जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमाद अयुगपद प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच चैव इति, ऐसा सांख्य कारिका है, 18 नंबर के श्लोक है, सांख्य कारिका कपिल जी का है ये। जन्म मरण करणानाम, जन्म और करण, मरण और करण माने इंद्रियां, जो त्रयोदश करण है उनके, महतत्व अहंकार और मन और पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, करण माने ये हैं इनका। प्रतिनियमात माने व्यवस्था होने से, इनकी व्यवस्था है, व्यवस्था होने से, व्यवस्था है, प्रतिनियमात पंचमी है, व्यवस्था होने से, जन्म की व्यवस्था है, एक पैदा होने से सब पैदा नहीं होते, मरण की भी व्यवस्था है, एक के मरने से सब मरते नहीं, और करणों की भी व्यवस्था है, एक के अंधा होने पर सब अंधा होता नहीं, एक बहरा होने पर सब अंधा बहरा होता नहीं, इनका जो प्रतिनियम व्यवस्था, जन्म मरण और करणों की जो व्यवस्था है, इसको देखते हुए आत्मभेद सिद्ध होता। पुरुष बहुत्तम सिद्धम, वह पुरुष शब्द से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुरुष शब्द से कहते हैं, पुरुष बहुत्तम सिद्धम, पुरुष बहुत सिद्ध हो जाता है, एक पुरुष होने पर काम नहीं चलेगा, आत्म अनेक होना चाहिए। एक दूसरा, अयुगपत प्रवृत्तिश्च, एक साथ प्रवृत्ति न होने से भी पुरुष बहुत्वम सिद्धम, वहीं लिया जाएगा, अन्वय करना है। यदि एक ही पुरुष होता, एक ही आत्मा होता, तो एक की प्रवृत्ति होने पर सबकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, और एक की निवृत्ति होने पर सबकी निवृत्ति होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। अयुगपत प्रवृत्ति है, पंचमी है, प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम, पुरुष बहुत सिद्ध हो जाता है, पुरुष माने आत्मा, वो ही ईश्वर तो मानते ही नहीं, वो एक ही आत्मा ही है, एक ही आत्मा उनका, पुरुष बहुत्तम सिद्धम, यही है। तीसरा हेतु देते हैं, त्रिगुण विपर्याच एव, तीनों गुणों में विपरीतता होने से भी, ये पंचमी हेतु है तीनों, हाँ, प्रतिनियमात अयुगपत प्रवृत्तिश्च और त्रिगुण विपर्याच, तीन हेतु दे रहे हैं ये पुरुष बहुत सिद्ध करने के लिए, पुरुष बहुत्तम सिद्धम। और एवकार को भिन्न क्रम है, जहाँ एवकार है वहाँ नहीं रखना, पुरुष बहुत्तम सिद्धम एव, वहां ले जाकर अन्वय करना, पुरुष बहुत सिद्ध होता ही है, किस हेतु से, ये तीन हेतु है, जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमाद एक हेतु पंचमी है, और दूसरा है अयुगपद प्रवृत्ति है, एक साथ प्रवृत्ति न होने से पुरुष बहुत्तम सिद्धम एव, यही होगा। तीसरा हेतु है त्रिगुण विपर्याच, तीनों गुणों में विपरीतता होने से पुरुष बहुत्तम सिद्धम, ये उनके सांख्यकारी का है, कपिल का है ये, ये कहा। एकस्मिन जाते, यही ना व्यवस्था क्या है, ये जाते ना ऐसा नहीं अलग कर देना, पेस्ट छोड़ना चाहिए, एकस्मिन जाते न सर्वे जायन्ते, हाँ जाते ना तृतीयांत नहीं करना, सप्तमी है, एक के पैदा होने पर सब पैदा होते नहीं, ये जन्म व्यवस्था से पुरुष बहुत सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है, एकस्मिन जाते न सर्वे जायन्ते, सर्वे न जायन्ते, वो नकार उधर ले जाना, सब वहाँ पर सप्तमी है वो जाते, एकस्मिन जाते न सर्वे जायन्ते इति, जन्म प्रतिनियमा, ये जन्म की व्यवस्था है, प्रतिनियम माने व्यवस्था, ये पुरुष बहुत तो सिद्ध करता है, अरे एक ही होता तो एक के पैदा होने पर सब पैदा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, तो पुरुष बहुत है, आत्मा बहुत है, सिद्ध होता है। और एवं मरणे भी, मरण में भी एकस्मिन मरणे सर्वे न मृियन्ते, एक में मरने पर एकस्मिन मृते सर्वे न मृियन्ते, एक के मरने पर सब मरते नहीं है, ये भी एक नियम व्यवस्था है, प्रतिनियम है, व्यवस्था है, ये क्या सिद्ध करता है, इसे पुरुष बहुत सिद्ध करता है, यही है। कारण प्रतिनियम, और कारण का भी प्रतिनियम, प्रत्येक इंद्रियों का भी नियम व्यवस्था है, क्या है, एकस्य अंधत्व न सर्वेशाम तथात्व, यहाँ भी अंधत्व न तृतीयांत मत करना, सप्तमी है वो, एक के अंधा होने पर सब अंधे नहीं होते हैं, यदि आप पुरुष एक होता, आत्मा एक होता, तो एक का अंधा होने पर सब अंधे होना चाहिए संसार में, ऐसा नहीं होता, इससे भी पुरुष बहुत सिद्ध होता है, यही है। जोड़ दिया ना, समझ क्या एकस्य अंधत्वेन नाग अलग करना, तृतीय करने से काम नहीं चला, सप्तमी है वो, एकस्य अंधत्व न सर्वे, ये कहा एकस्मिन अंधत्व ये बोलना चाहते हैं, न सर्वेशां तथात्व माने अंधत्व, सब में अंधत्व नहीं होता, सब अंधे नहीं होते हैं ना, एक के अंधा होने इसके मतलब पुरुष बहुत तुम सिद्ध हो, पुरुष बहुत सिद्ध होता है, आत्मा बहुत होता है, आत्मभेद सिद्ध होता है सबसे, ये अनुमान है। अच्छा, और एकस्य धर्म है अन्य से अधर्म है, एक व्यक्ति धर्म में लगा हुआ है दूसरा व्यक्ति पाप में लगा हुआ है, एकस्य धर्म है अन्य से अधर्म है, प्रवृत्ति अयोगपत प्रवृत्ति माने भिन्न भिन्न प्रवृत्ति हो रही है, एक साथ प्रवृत्ति नहीं हो रही है, एक पुरुष धर्म में लगा है एक अधर्म में लगा है, नहीं तो एक ही तरह प्रवृत्ति होनी चाहिए थे पुरुष एक होता तो, इसे भी पुरुष भेद सिद्ध होता है, क्योंकि धर्म कर रहा है एक अधर्म कर रहा है तो दो नहीं हुए हो, तो भेद सिद्ध होता है पुरुष में, पुरुष भेद सिद्ध करने वाला ही हेतु दिया उन्होंने, ये कह रहे हैं एको राजसो अन्य तामस, एकस एको राजसो अन्य तामसो अपर सात्विक हेति त्रैगुण्य वैलक्षण्याच, त्रैगुण्य विपर्याच त्रिशे हेतु है उनका, मान तीन हेतु से आत्मा बहुत सिद्ध करते हैं, वही कार्य का ये जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात अयुगवत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच एव, ये तो कार्य का है, तो तीनों गुणों का वैपरीत्य भी है, कैसा एको राजस, एक व्यक्ति राजस है रजोगुण वाला है, और अन्यो तामस दूसरा तमोगुण वाला है, और अपरा सात्विक तीसरा सत्वगुण वाला है, इति त्रैगुण वैलक्षण्याच, तीनों गुणों में वैलक्षण भी आ रहा है, विलक्षणता भी है, यदि एक ही पुरुष होता तो विलक्षणता नहीं होनी चाहिए, यदि राजस या तामस या सात्विक एक ही होना चाहिए, इसलिए भी क्या है पुरुषाणाम नानात्व सिद्धम इत्यर्थ, पुरुषों में नानात्व सिद्ध होता है, अनेकत्व नानात्व माने अनेकत्व, अनेकत्व सिद्ध होता है, एक सिद्ध नहीं अनेक सिद्ध होता है, माने आत्मा अनेक सिद्ध होने पर ही ये व्यवस्था बनती है, नहीं तो व्यवस्था नहीं बनती, इसलिए वेदांति का मत सही नहीं है, हमारा मत सही है, आत्मभेद है, ये कहते हैं, ये कहा इन्होंने सांख्यकारी का 18 नंबर के है ऐसा। टीका में कहते हैं आत्मनः सजातीय भेदे लिंगाभावम दृष्टांतेन साधयति, कहा आत्मा में तो उसका सजातीय भेद नहीं, दूसरा आत्मा नहीं है, एक ही जाति के दो व्यक्ति है तो इस व्यक्ति का इस व्यक्ति पे भेद आता है, सजातीय भेद होता है, किंतु यहाँ पर आत्मा में सजातीय भेद का अभाव में सजातीय भेदे लिंगम लिंगाभावम दृष्टांत साधय, उसमें हेतु का अभाव, दृष्टांत देकर के सिद्ध करते सिद्धांति आत्मा में सजातीय भेद नहीं है, इसमें हेतु का अभाव सिद्ध करते हैं दृष्टांत देकर, क्या दृष्टांत, आकाश का दृष्टांत, किसका, आकाश है, यदा आकाश से भेदलिंगम पश्यति सांख्य, सांख्य जब आकाश में भेद वाला हेतु कोई आकाश को स्वतः भेद करने वाला कोई लिंग देखेगा देखता हो देखता है जब देखता है, क्या स्वतः भेद करने वाला लिंग देखेगा वो नहीं देख सकता, तदा तब आत्मनोपि भेद भेदलिंगम लभेत, सह तब आत्मा का भी भेदलिंग प्राप्त कर सकता है वो, कौन, वो सांख्य, तब तक नहीं कर सकता, किंतु आकाश में भेद लिंग स्वतः कर नहीं सकता, तो आत्मा में भी भेद स्वतः नहीं कर सकता, जो जो भेद के लिंग बताया उपाधि के लिए करके कहा उसने, जो जन्म मरण आदि आत्मा का नहीं किसका है, अंधा अनंधा होना किसका धर्म है, इंद्रियों का है, आत्मा का ही नहीं वो, त्रैगुण एक साथ प्रवृत्ति न होना भी है इंद्रिय आदि का है, शरीर आदि का है, एक चल रहा है ये बैठा हुआ है शरीर पे लेकर के होता है, एक देख रहा है एक नहीं देख रहा है, इंद्रियों को लेकर के होता है अयोगपद प्रवृत्ति, और रजोगुण सत्गुण तमोगुण व्यक्ति को लेकर के होता है, यह सब उसमें आत्मा तो निर्गुण है, कहाँ गुण रहेगा आत्मा में, श्रुति बोल रहे केवल वो निर्गुण अस्था क्या बोलती है, और वहाँ पर गुण लगा होगा सत्गुण रजोगुण तमगुण आत्मा में नहीं लगा सकते, श्रुति बोल केवल वो निर्गुण अस्था बोलती है, निर्गुण है वो कहाँ से गुण रहेगा, सत्गुण आत्मा होता है नहीं, माया का कार्य गुण गुण और वो गुण आत्मा में रहेगा नहीं रह सकता, सब ये गलत सलत करके उल्लू बनाना चाहते हैं, ये कहा किंच और भी बात टीका में औपाधि को वा स्वाभाविक को वा आत्मभेद साथ देते, फिर पूछते हैं सिद्धांती सांख्यों से, अरे भाई तुम आत्मभेद सिद्ध करते हो ना, तुम्हारे द्वारा सिद्ध किया जाता आत्मभेद का औपाधिक आत्मभेद सिद्ध करते हैं, स्वाभाविक आत्मभेद वास्तव में आत्मा भिन्न है या उपाधि के कारण भिन्न है, क्या सिद्ध करना चाहते हो? तो ऐसा पूछ करके कहते हैं नाद्य, पहला वाला पक्ष होना संभव नहीं है, औपाधिक भेद करके मानोगे तो क्या होगा? कहते सिद्ध साध्य, सिद्ध साध्यत्वाद, सिद्ध साध्य हम उसको औपाधिक भेद हम भी मान बैठे हैं, क्या है आत्मा का भेद औपाधिक भेद हम भी मानते हैं, उपाधि के कारण भेद है हम भी मानते हैं, तो पहले से सिद्ध है हम से मान बैठे उसी को तुम अनुमान से मनाना चाहते हो, ये वो नहीं सर, यह तो आभास हो जाएगा। कहा नहीं, कहा नहीं, आत्मना परतो विशेषम अभ्युपगच्छत भी, आत्मा का जो विशेष माने उपाधि स्वीकार करने वाले हैं ना सांख्य लोग, उपाधि के का आत्मा को भेद स्वीकार करने वाले सांख्य लोग उपाधि से ही भेद सिद्ध करते हैं, किससे करते हैं? अर्किक सतैरपि भेद लिंगम आत्मनो दर्शयितुं न शक्यते, स्वतः भेद का लिंग कोई आत्मा का दिखाना संभव नहीं है, स्वाभाविक भेद सिद्ध करने के लिए कोई लिंग नहीं दिखा सकते, हेतु नहीं दिखा सकते सांख्यों के द्वारा, दिखा सकते सांख्य कहा न द्वितीय, स्वाभाविक भेद होना तो दूर ही रहा, ये कहते हैं स्वतस्तु, कहा स्वतस्तु दूराद अपनितम, जो स्वतः तो भेद दूर से ही हट जाता है, स्वतः भेद होना संभव ही नहीं, क्यों? स्वयं स्वयं का विषय हो नहीं सकता, अयम अयम ना एक व्यक्ति में होगा ऐसा कहना, कहाँ से भेद सिद्ध होगा एक व्यक्ति में? अयम अयम ना बोलने के लिए कम से कम दो व्यक्ति हो, यह यह नहीं ऐसा बोलना पड़ता है, भेद सिद्धि के लिए दो चाहिए, किंतु स्वतः आत्मा एक ही है, उसमें कैसे भेद सिद्ध करना, दूर से ही खंडित हो जाता हो, स्वाभाविक भेद सिद्ध करना संभव नहीं, और उपाधि से भेद सिद्ध करना चाहते हो तो हम भी स्वीकार करते हैं उसको, मान बैठे हम उसको, अनुमान से क्या करोगे? तो ये सिद्धांत ने कहा, ये बता दिया। आगे अब सांख्यकारी का पढ़ते हैं, सांख्यों के बारे में चलते हैं, क्या बोलते हैं वो लोग, उनका क्या कहना है टिप्पणी में, टिप्पणी में दे रहे हैं ना, जन्मादिनाम प्रतिनियमादि लिंगवशात आत्मभेद इति ही, टीका में जो कहा था ये कहा जन्मादिनाम प्रतिनियमादि लिंगवशात आत्मभेद शत्यति, ये सांख्यों ने कहा था आत्मभेद सिद्ध होता है जन्मादि का जो प्रतिनियम व्यवस्था है, जन्मादि की व्यवस्था देखते हुए, इंद्रियों की व्यवस्था देखते हुए, और एक साथ प्रवृत्ति नहीं हो रही सबकी वो व्यवस्था देखते हुए, और तीनों गुणों का विपरीतता व्यवस्था देखते हुए आत्मभेद सिद्ध होता है, यही तो कहना है उनका, ये सांख्यकारी का वही है, वही देना चाहते हैं अभी। तदुक्तम सांख्याचार्य, सांख्याचार्य कपिल जी, उन्होंने कहा जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात अयुगपद प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्व सिद्धम त्रैगुण विपर्यात चैव इति, चैव चैव इति तो अलग से लगाया हुआ है, चैव चैव तब खैव, जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात, प्रतिनियम का अर्थ व्यवस्था, व्यवस्था होने से, जन्म की व्यवस्था, मरण की व्यवस्था, इंद्रिय करण माने जो त्रयोदश करण ये मानते हैं, महतत्व अहंकार मन और पांच ज्ञान इंद्रिय पांच कर्म इंद्रिय, ये त्रयोदश करण की व्यवस्था ये होने से, और पुरुष बहुत्वम सिद्धम, पुरुष बहुत सिद्ध, पुरुष माने आत्मा, वह पुरुष शब्द से बोलते हो, वहाँ प्रकृति और पुरुष दो ही शब्द होता है उनका, पुरुष शब्द से आत्मा भी बोलते हैं, पुरुष बहुत्तम सिद्धम, पुरुष बहुत सिद्ध होता है, त्रैगुण्य विपर्यात विपर्याच, तीनों गुणों की विपरीतता होने से भी पुरुष बहुत है, एक सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, इसलिए पुरुष बहुत है, एवं ये कहा, एवं को पुरुष बहुत्तम सिद्धम एवं वहाँ ले जाके अन्वय करना है, ऐसा बोलेंगे आगे, पुरुष बहुत्तम सिद्धम, पुरुष बहुत सिद्ध होता है, सिद्ध हो गए सांख्य ने कहा, क्यों? तो कहा अकस्मात जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात, एक हेतु यह है, जन्म मरण और करणों के इंद्रियों के जो महतत्व अहंकार मन और पांच ज्ञान इंद्रिय पांच कर्म इंद्रियों का जो व्यवस्था है, एक के अंधा होने पर सब अंधा नहीं होते हैं, एक के लंगड़ा होने से सब लंगड़े नहीं होते, एक के बहरा होने से सब बहरे नहीं होते हैं, एक के बुद्धिमान होने पर सब बुद्धिमान भी नहीं होते, तो ऐसे ऐसे व्यवस्था है, व्यवस्था होने से इसका उद्योतकराचार्य इसकी व्याख्या करते हैं, क्या है जन्म, क्या चीज होता है जन्म, मरण क्या है, और इंद्रियों की जो व्यवस्था क्या है, उद्योतकराचार्य सांख्य के मारे सांख्य शास्त्र में एक आचार्य हैं, लेखक हैं, वहाँ वो लिखते हैं ये जन्म माने क्या है। वास्तव में आत्मा का जन्म होगा नहीं, आत्मा का जन्म होना संभव नहीं है, आत्मा को निर्लेप असंग माना है उन्होंने, तो जन्म किसका होना, कैसे, जन्म माने क्या है, आत्मा का देहादि के साथ संबंध होना जन्म माना जाता है, ये कहना चाहते हैं। जो पुरुष का देहादि के साथ संपर्क होना वो जन्म माना जाता है, आत्मा का जन्म माना जाता है। वास्तव में पुरुष का जन्म नहीं होता, देहादि के साथ संपर्क होना ये मानना चाहते हैं। निकाय विशिष्टाभीर उद्योतकराचार्य के वचन है, वहाँ व्याख्या है वो सांख्यकारी का, नाम लिखा नहीं ना, आगे लिखेंगे सब आएगा। निकाय विशिष्टाभी अपूर्वाभीर देहेन्द्रिय मनो अहंकार बुद्धि वेदना भी पुरुष से अभिसंबंधो जन्म, ये जन्म शब्द का पुरुष से अभिसंबंध, पुरुष का जन्म संबंध हो जाना किनके साथ, ये जो इन इनके साथ। निकाय विशिष्टा भी, निकाय माने होता है, निकाय शब्द का अर्थ चार अर्थों में निकाय शब्द बनेगा, नहीं तो निचय बनेगा अन्य अर्थों में, क्योंकि चिय चयने धातु इवर्णांत धातु है, एरत सूत्र की प्राप्ति होगी वहाँ, इवर्णांत से अच होगा, चया जया बनना है, किंतु उसका बाधक सूत्र आता है निवास चिति शरीर उपसमाधानेशु आदेश क, एक सूत्र है वहाँ पद रुज विशस्पृशो घय से घय आया हुआ, तो आया हुआ होता है, और अकर्तृत्व के कार्य के संज्ञा, अकर्तृत्व कार्य के संज्ञायाम से कार्य के भी आया हुआ होता है, तो वहाँ पर घय प्रत्यय करके निकाय बोला जाता है। ये तीन अर्थों में निकाय होता है, कहता है एक सूत्र निवास अर्थ में और एकत्रित करने अर्थ में, चयन करने अर्थ में, और एक शरीर के उपसमाधान, शरीर की जो एकता करनी है हड्डी मांस आदि की एकता करने अर्थ में, ये तीन अर्थ विशेष में क्या होगा, नीपूर्वक चिय चयन धातु से घय प्रत्यय होगा, घय होने पर जो धातु के आदि वर्ण है उसको ककार भी होगा, आदेश चका बोलता है, आदि को ककार भी होगा, तो नी की गाय का आकार अचोणित वृद्धि आय आदेश निकाय, ची धातु से बना है, चे चयन से बना है। तो निवास अर्थ में लेते हैं जैसे काशी, निवास अर्थ करता निची यते मोक्षो अश्याम इति निकाय, ये काशी में ना मोक्ष एकत्रित है इसलिए इसको निकाय बोला जाता है, निवास अर्थ को लेकर के काशी को कहा जाता है निकाय। निपूर्वक चेचयन धातु से घय प्रत्यय किया है, निवास चिति शरीर उपसमाधानेशु आदेश क सूत्र से माने घय किया और आदि अक्षर को क कर दिया, चकार को ककार हो गया निकाय। तो काशी शब्द निवास अर्थ होता काशी, काशीवास, काशीवास लोग बोलते हैं ना निवास, तो काशी का अर्थ मुख्य अर्थ होता है काश्री दीप्तो धातु से नंदी ग्रही पचा दिव्यो ल्यूडिनी अच सूत्र से अच प्रत्यय करके, जो अच प्रत्यांत को टित मानते हैं, टित मान के टिडाणे गिप लगा करके काशी शब्द बनाया जाता है। काशी का अर्थ होता है काश्यते ब्रह्म प्रकाश्यते अनया इति काशी, जिसके द्वारा ब्रह्म का प्रकाशन होगा उसको काशी कहा जाता है, ब्रह्म प्रकाशित होता है, किसके द्वारा होता है ब्रह्म का प्रकाशित, किससे होता है, भूमि से नहीं, ब्रह्म विद्या से ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है, तो काशी का अर्थ मुख्य रूप से ब्रह्म विद्या है, भूमि तो गौण है, गौण है, काशी का अर्थ ब्रह्म विद्या है काशी। तो निवास अर्थ में जैसे काशी निवास, तो ब्रह्म विद्या में बैठना मुख्य अर्थ यही है काशी का अर्थ, निवास अर्थ, तो निवास अर्थ में चेचैन धातु से घाय करके बना हुआ होता है निकाय शब्द एक। दूसरा होता है एकत्रित अर्थ में भी होता है, जैसे गोबर का ढेर होता है गोमय निकाय बोला जाता है, निचय नहीं बोला जाता, नहीं तो चिय चयन धातु इवर्णांत है, एरत सूत्र लगना चाहिए, चय जय जैसा बनना है वैसा होना चाहिए, तो निचय होना चाहिए क्योंकि निकाय होता है एकत्रित करने अर्थ। और तीसरा अर्थ होता है शरीर का उपसमाधान, शरीर के माने हड्डी मांस आदि का यहाँ पर एक होता है, सब मिला हुआ है यहाँ, निचीयते अस्थ्यादिकम अस्मिन, हड्डी आदि इसमें एकत्रित हैं इसलिए इसको भी निकाय बोलते हैं, किसको, शरीर को ये भी निकाय बोला जाता है, शरीर को निकाय बोला जाता है। ऐसा तीन अर्थ में यह सूत्र निकाय शब्द बनाता है, ये पूर्वक चैतन्य धातु से राय करके, क्योंकि ची का अनुवृत्ति वहाँ आता है, ये सूत्र में ची नहीं है, वहाँ हस्तादाने चे रस्ते, ये सूत्र पूर्व सूत्र है, वहाँ से चे आया हुआ है, चैतन्य धातु से होगा बोलता है। उसके आगे एक सूत्र और है निकाय बनाने के लिए, संघेच अनौत्तराधर्ये, ऐसा सूत्र है, समुदाय अर्थ में भी होता है, माने निकाय शब्द बनता है समुदाय के लेकर के भी, निकाय पूर्वक चैतन्य धातु से घाय होकर के निकाय बनता है, माने ये आदि अक्षर क हो भी हो जाता है, वो संघ अर्थ में होगा, समुदाय अर्थ में होगा, किंतु अनौत्तराधर्ये नीचे ऊपर न हो, ऐसा समुदाय जिसमें नीचे ऊपर बनता हो, जैसे कुत्ते के बच्चे जब दूध पीते हैं नीचे ऊपर हो जाते हैं, सुअर के बच्चे जो माँ के दूध पीते हैं नीचे ऊपर होते हैं, वो भी एक समूह है, उस अर्थ में नहीं होगा। अनौत्तराधर्ये ऊपर नीचे भाव न हो, ऐसा समुदाय हो जैसे मनुष्यों के समुदाय खड़े हैं सब एक जैसे हैं, नीचे ऊपर नहीं होते, ऐसे को लेकर के एक निकाय शब्द बनता है। ये निकाय बनाने वाले दो सूत्र हैं, चार अर्थों को लेकर के होता है निकाय, बाकी में नीचाय होगा, क्या होगा, हाँ चैतन्य धातु से एरथ से अस्प्रत्यय होकर नीचाय बनेगा, तो ये निकाय शब्द है यहाँ, इसलिए पॉइंट बताया। निकाय विशिष्टा भी माने समुदाय विशिष्टा भी अर्थ है यहाँ, समुदाय युक्त विशिष्टा भीर अपूर्वाभीर, अपूर्व धर्माधर्मादि अपूर्व होंगे, अपूर्वाभीर देहेन्द्रिय मनो अहंकार बुद्धि वेदना भी, देह इंद्रिय मन अहंकार और बुद्धि और वेदना माने जो सुख दुख दुखादि पीड़ा हैं, इनसे पुरुष से अभी संबंध, इस आत्म पुरुष का जो संबंध हो जाता है इनके साथ, यही है पुरुष का जन्म, जन्म नहीं उत्पन्न नहीं होता आत्मा, पुरुष का जन्म माने यही है, सांख्य लोग मानते हैं, माने शरीर के साथ संबंध हो जाना यही है जन्म, ये जन्म है। ऐसे उद्योत कराचार्य ने ऐसा लिखा है, पुरुष के जन्म के, जन्म के नियम व्यवस्था बताया है, मरण की व्यवस्था बना, जन्म मरण करणा नाम प्रति नियमाद बोला हुआ है, जन्म माने क्या है ये पुरुष का, कि इनके साथ संबंध हो, यह समुदाय के साथ, देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार आदि के साथ संबंध बन जाना, यही है पुरुष का जन्म, इसको जन्म कहा जाता है वहाँ, ये उद्योत कराचार्य की व्याख्या है वहाँ। न तो पुरुष परिणाम, वास्तव में पुरुष का परिणाम नहीं है, जैसे मिट्टी का परिणाम घट हो जाता है, ऐसा परिणाम नहीं है पुरुष का जन्म, ऐसा जन्म नहीं है, केवल ये देह इंद्रिय आदि के साथ में संबंध प्राप्त करना ये पुरुष का जन्म है, यही माना जाता है। कहा तस्य अपरिणामित्वेन, क्योंकि पुरुष जो है ना, तस्य माने पुरुषस्य अपरिणामित्वेन, परिणामी नहीं है वो, वास्तव में जन्म नहीं हो सकता, तो इनके साथ संबंध को जन्म माना जाता है, शरीर इंद्रिय आदि के साथ संबंध होता है तो उस कारण से इसको जन्म कहा जाता है पुरुष का। तेषाम एवं देहादि नाम उपात्तान, मरण क्या है पुरुष का, फिर कहते हैं जो ग्रहण हुआ था देहादि का, तेषाम एवं उपात्ता नाम देहादि नाम, जो देहादि जो उपात्त है गृहित थे पुरुष के द्वारा, माने संबंध हो गए थे उनके, ये परित्याग, जब त्याग देता है पुरुष, छोड़ देता है, उसको मरण कहा जाता है, वास्तव में पुरुष का मरण भी नहीं है, जो देहादि के साथ संबंध करता है तो जन्म कहा जाता है, और देहादि के संबंध को छोड़ देता है तो मरण कहा जाता है, वास्तव में जन्म मरण पुरुष का नहीं, कोई परिणाम नहीं उसका, अपरिणाम ही है पुरुष, परिणाम ही नहीं है, जन्म और मरण परिणत नहीं हो सकता पुरुष, ये उद्योत कराचार्य जी ने ऐसे व्याख्या की है, जन्म मरण की व्याख्या सांख्यों के हिसाब से। न तो आत्मनो विनाश, मरण माने आत्मा का विनाश नहीं है वहां, पुरुष का विनाश नहीं है, माने जो ग्रहण किया था, संबंध प्राप्त किया था शरीर आदि के साथ, उसको त्याग देता है, उसका नाम मरण है, विनाश नहीं है, न तो आत्मनो विनाश, आत्मा के विनाश को मरण नहीं कहा वहां, ऐसा उद्योत कराचार्य जी कहते हैं। तस्य कूटस्थ नित्यत्वात्, क्योंकि देखो दो व्यक्ति वहां पर सांख्यों के, दो वस्तु दो व्यक्ति नित्य होते हैं, एक कूटस्थ नित्य है, एक परिणामी नित्य है, कूटस्थ नित्य है चेतन पुरुष, और परिणामी नित्य है प्रकृति, वो भी नित्य, प्रकृति नित्य है उनके यहाँ, दो नित्य हैं, पुरुष भी नित्य है और प्रकृति भी नित्य है, किंतु पुरुष है अपरिणामी नित्य है, कैसा है, कुटस्थ है, कुटस्थ परिणाम है और यह विकृत परिणाम वाली है। ये कहते हैं तस्य कुटस्थ नित्यत्वात्, वो कुटस्थ नित्य होने के कारण से परिणाम नहीं होता पुरुष का, माने जन्म रूपी परिणाम मरण रूपी परिणाम होना संभव नहीं है पुरुष का। यही है माने देह इंद्रिय आदि जब के साथ संबंध प्राप्त करता है तो जन्म कहा जाता है, और उनके संबंध को जब छोड़ देता है तो मरण कहा जाता है। वास्तव में जन्म मरण नहीं, यही होगा। करणानि, आगे करण बुद्धि आदि ने, जो बुद्धि है महतत्व आदि, जो कहा था महतत्व अहंकार और मन और दस इंद्रियां बताया था, जो करणानि बुद्धि आदि ने त्रयोदश, तेरह है करण इनके सांख्यों के यहाँ, महतत्व है अहंकार है मन है, तीन हो गए, पांच कर्म इंद्रियां पांच ज्ञान इंद्रियां, ये तेरह है त्रयोदश। तेषाम जन्म मरण करणानाम, तेषाम माने जन्म मरण करण तीनों की जो प्रतिनियम है व्यवस्था है ना, उसको देखते हुए पुरुष बहुत सिद्धम, पुरुष बहुत सिद्ध होता है ही बोलना चाहते हैं। करणानाम प्रतिनियमो माने व्यवस्था, जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात, जो दिया ना प्रतिनियम का अर्थ व्यवस्था, व्यवस्था सा वो व्यवस्था, सा माने व्यवस्था खलु अयम सर्व शरीरेषु एकस्मिन् पुरुषे नोपबध्यते, यदि सारे शरीरों में एक ही आत्मा हो ना तो ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी। सारे शरीरों में एक ही आत्मा जो वेदांति मानते हैं ऐसा हो तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, इसलिए आत्मभेद मानना पड़ेगा, यही है उनका कहना। जैसे वेदांति मानते हैं सभी भूतों में एक ही आत्मा है, ऐसा मानने पर यह व्यवस्था नहीं, फिर एक के जन्म होने पर सबके जन्म होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, एक के मरने पर सब मरना चाहिए, कहाँ है व्यवस्था हो रही, कोई पैदा हो रहा है कोई मर रहा है, तो ये व्यवस्था होने से पुरुष वेद सिद्ध होता है, ये सांख्यों का कहना है। तदा तदा खोलू एकस्मिन जायमाने, अगर सभी शरीर में एक ही आत्मा हो तो एक के पैदा होने पर, जायमाने में पैदा होने पर सर्वे जाए रन, सबको पैदा होनी उत्पत्ति होनी चाहिए, और म्रियमाणे चा एक के मरने पर मृियरण सर्वे मृियरण सबके सब मरना चाहिए, और अंधा लो चाहे एकस्मिन एक के अंधा हो, अन्य अंधा होने पर बहरा होने पर जो भी हो गया सब अंधे बहरे होना चाहिए, तो ये वेदांति लोग ठीक नहीं मानते हैं, सभी शरीरों में एक आत्मा है कैसे व्यवस्था बनेगी, इनका कहना ठीक नहीं है, इनके विश्वास में कभी नहीं आना। अंधादौ च एकस्मिन सर्वे अंधादयो, एक के अंधा होने पर सब अंधादि हो जाना चाहिए, सभी शरीर में एक ही आत्मा होने पर, यह है तो विचित्ते, एक यदि भ्रांत हो गया, सभी शरीरों में एक ही आत्मा है वैचित्य हो गया, भ्रांत हो गया एक भ्रांत, सब भ्रांत होना चाहिए, क्यों एक ही आत्मा, ऐसे पक्ष में ये सारा दोष आना है, इसलिए वेदांत मत ठीक नहीं है। विचित्ते, विचित्त नहीं विचित्ते है, यहाँ सप्तमंत है वो विचित्ते च एकस्मिन, एक के विचित्त हो जाने पर माने वो भ्रमित हो जाने भ्रांत हो जाने पर, सर्वे विचित्ता शिव, सबके सब विचित्त हो जाना चाहिए भ्रांत हो जाना चाहिए यदि एक ही आत्मा हो सभी शरीरों में, तो इति अव्यवस्था, ये व्यवस्था नहीं होती है आत्मा एक आत्मा बात पक्ष में ये व्यवस्था नहीं बनती है, और हमारे पक्ष में बन जाती है, हम अनेक आत्मा मानते हैं एक मरने पर दूसरा जीवित है सब व्यवस्था बन जाती है, यह है। और प्रतिक्षेत्रम पुरुष भेदे, तो प्रतिक्षेत्रम सिर जोड़ देना चाहिए, अव्यभाव समास है, क्षेत्रम क्षेत्रम प्रति प्रतिक्षेत्रम, प्रत्येक क्षेत्र प्रत्येक शरीर में, क्षेत्र माने शरीर, प्रतिक्षेत्रम प्रत्येक शरीर में पुरुष भेदे, तो आत्मभेद मानने पर तो भगवती व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था हो जाती है, जन्म की व्यवस्था भी हो जाती है, मरण की व्यवस्था भी हो जाती है, इंद्रियों की सारी व्यवस्था भी हो जाती है, अंध आनंदत्व आदि व्यवस्था सब हो जाती है, इसलिए पुरुष भेद मानना होता है, अनुमान से सिद्ध होता है, ये जन्म जन्मादि की व्यवस्था देखते हुए अनुमान से सिद्ध होता है कि पुरुष अनेक है, एक नहीं अनेक है सिद्ध होता है, ये कहा। अब यहाँ वेदांति की ओर से बोले कि न तो एकस्यापि पुरुषस्य देह देहोपादान भेदाद व्यवस्था इति, एक ही पुरुष है एक ही आत्मा है फिर भी देह रूपी उपाधान माने उपाधि, उपाधान बोलो चाहे उपाधि बोलो एक चीज है, उपाधि में उपपूर्वक धाधातु से की प्रत्यय किया है उपसर्ग घो की कर्क से उपाधि बनता है, और उपाधान में उपपूर्वक धाधातु से ल्यूट किया है, भाव में प्रत्यय दोनों एक ही है, उपाधान बनता है, उपाधान बोलो उपाधि बोलो एक चीज है। ये वेदांतिक ओर से बोला जाए कि जैसे एकस्यापि पुरुषस्य, एक ही आत्मा मानने पर भी पुरुष एक ही है आत्मा एक ही है, फिर भी देह उपाधान भेदात देह रूपी उपाधि के भेद से व्यवस्था हो जाएगी, जन्म मरण की व्यवस्था हो जाएगी, सभी व्यवस्था बन जाएंगे। कहा न युक्तम, सांख्य कहते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं है, एक पुरुष में देहादि उपाधि के कारण व्यवस्था मानना ठीक नहीं है। क्यों? पाणिस्तनादि उपाधि भेदेनापि जन्म मरणादि व्यवस्था प्रसंग। तब तो क्या होगा, देखो हाथ और स्तन आदि को लेकर के भी जन्म मरण आदि की व्यवस्था माननी पड़ेगी, ऐसी आपत्ति आएगी। माने एक ही आत्मा हो, माने शरीर भेद से, माने ये व्यवस्था मानने पर उसमें पानी और स्तन आदि को लेकर के, हाथ और स्तन को लेकर के भी कहते हैं कैसा, पानी स्तन आदि उपाधि भेदे नापि, पानी स्तन आदि उपाधि भेद से भी जन्म मरण आदि व्यवस्था प्रसंग, जन्म मरण की व्यवस्था आने लग जाएगी। फिर कैसे होगा, कहते नहीं पाणो ब्रिकड़े, ब्रिष्णे नहीं है ब्रिकड़े। एक युवती है, जवान स्त्री है, सांख्य बोल रहे हैं जवान स्त्री है एक, उसके हाथ कट गया, कटने पर वो मर गई क्या, मर जाती है क्या? एक ही आत्मा है, शरीर भेद से वे सारी व्यवस्था बनना चाहते हैं, तो हाथ और स्तन भिन्न भिन्न है, एक ही शरीर में भिन्न भिन्न है, तो हाथ कटने पर वो मर जाती है क्या? नहीं मरती। और जवानी बचपन में स्तन नहीं था, जवानी में स्तन की उत्पत्ति हो गई, तो उसके जन्म माना जाता है क्या स्त्री की? एक ही स्त्री है, एक उपाधि के भेद से जन्म मरण की व्यवस्था कैसे मानेंगे? ऐसा माने लगे तो हाथ कटने पर स्त्री को मरना चाहिए और स्तन आ जाने पर स्त्री को जन्म मानना चाहिए, ऐसा माना जाता है क्या? ये सब वेदांतियों का कहना ठीक नहीं है, यही कहते हैं। नहीं पाणो ब्रिकणे, हाथ के कट जाने पर, ब्रिष्णे नहीं है ब्रिकड़े, वो ब्रष्ट छेदने धातु है ना, वो ब्रष्ट छेदने, उससे निष्ठा करने पर ब्रिकण शब्द बनता है, ब्रष्ट धातु है, निष्ठा प्रत होगा कीत है, ग्रहिज्या वही वेदी लग जाएगा, संप्रसारण का बन जाएगा, ब्रिश्च बन जाएगा। उसके बाद जलादि कित, जलादि प्रत्यय परे है, इसको संयोगातु रंते चला जाएगा, साकार का लोप हो जाएगा, ब्रिच बचेगा, ब्रिच बचेगा, ब्रश्च ब्रश्च से मूर्धन साकार प्राप्त है, किंतु उसका बाद है चोकू, चोकू से बाधित हो जाएगा तो ककार हो जाएगा, ब्रिकता बन जाएगा, ठीक है। और ये वो ब्रष्ट छेदने धातु ओदित है, ओकार इत वाला है, ओदिता से सूत्र से निष्ठा के तकार को नकार हो जाएगा, तो ब्रिक ना बन जाएगा। उसके बाद रिवर्णान नश्यणत्वम वाच्यम, रिवर्ण से परे है, नकार है, नकार हो जाएगा, बन जाएगा ब्रिकणा। तो नहीं पाणो ब्रिकड़े, हाथ के कट जाने पर, और जाते वा स्तनादो, स्तन आदि के उत्पन्न होने पर, महती अवयवे युवती, जो महान अवयव वाली जो युवती है उसमें जाता मृता वा भवती, माने स्तनादि जो महान अवयव उत्पन्न हो गया, बचपन में नहीं था अभी स्तन आ गया, माने जवानी में महान अवयव उत्पन्न हो गया, हाथ कट गया, उस काल में युवती मरती भी नहीं है और स्तन उत्पन्न होने से बढ़ती क्या उत्पन्न भी नहीं होती है, इसलिए शरीर भेद से आत्मभेद मानना ठीक नहीं है, यही उनका कहना है। इतश्च प्रतिक्षेत्र पुरुष भेद्य इत्याह, इस हेतु से भी दूसरा हेतु भी एक है, क्या है, इस हेतु से भी पुरुष भेद है, प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग अलग है। क्यों? अयुगपत प्रवृत्तिश्च, कहा एक साथ प्रवृत्ति भी तो नहीं होती है ना, एक हेतु हो गया जन्म करणानाम प्रतिनियमात, एक हेतु हो गया, और दूसरा है तो अयुगपत प्रवृत्तिश्च, सांख्य कारिका में कहा है, एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती सबकी, एक धर्म में लगा है, एक अधर्म में लगा है, यदि एक ही पुरुष हो तो एक ही में होना चाहिए, एक के धर्म में लगने पर सब धर्म में लगना चाहिए, अथवा एक के अधर्म में सब के अधर्म, ऐसा नहीं है, तो ये व्यवस्था भी नहीं बनेगी एक आत्मवाद में। अयुगपत प्रवृत्तिश्च, युगपत प्रवृत्ति नहीं है ना सबकी, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति है, युगपत माने एक साथ नहीं अयुगपत है, इसलिए भी पुरुष भेद है। प्रवृत्तिश्च प्रयत्न लक्षण, प्रवृत्ति माने क्या है, प्रयत्न है, माने मन के वृत्ति विशेष है, मन में होना है प्रयत्न, प्रवृत्तिश्च प्रयत्न लक्षण, यद्यपि अंतकरण वर्ति, यद्यपि अंतकरण वृत्ति है, प्रयत्न प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति माने प्रयत्न है, तो प्रयत्न स्वरूप है वो, यद्यपि अंतकरण में रहती हो प्रयत्न, तथापि पुरुष पुरुषे उपचार्य थे, फिर भी पुरुष में उसको गौण प्रयोग कर दिया जाता है, प्रयत्न पुरुष में कहा जाता है, विद्या यद्यपि पुरुष में नहीं है, प्रयत्न का अंतकरण में है, फिर भी पुरुष में गौण प्रयोग हो जाता है, ये कह रहे हैं। तथा तस्मिन एकत्र शरीर प्रयतमाने, उस पुरुष में एक शरीर में प्रयतमाने सएव सर्व शरीरेशु एक एव सर्वत्र प्रयत्न, एक के शरीर में प्रवृत्ति होने पर, एक पुरुष के शरीर में प्रवृत्ति होने पर, प्रयतमाने माने यदि प्रयत्न धातु है प्र लगा हुआ है, प्रयत्न होने पर यही है, सर्व स एव वही सर्व सर्व शरीरेशु इति सर्वत्र प्रतीयत, एक एक ही हुआ सभी शरीर में प्रयत्न होना चाहिए, फिर एक एक आत्मवाद पक्ष में यदि एक ही आत्मा है तो एक शरीर में प्रवृत्ति होने पर सभी शरीर में प्रवृत्ति होनी चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है, इसलिए पुरुष भेद है। ततश्च सर्वाणी एवं शरीराणि युगपत चालित, अगर एक ही आत्मा है तो एक शरीर में प्रवृत्ति होने पर सभी शरीर में प्रवृत्ति होना चाहिए, उस ऐसे प्रवृत्ति होती हो तो सारे शरीरों को एक साथ चलाना चाहिए, किंतु चलते हैं सब शरीर एक साथ, नहीं चलते हैं, तन नानाते तू नायम दोषा, और पुरुष नाना मानने पर एक कोई दोष नहीं आएगा, एक बैठा है एक चलता है सब हो जाता है, यही है इतस पुरुष भेद इत्या। और भी हेतु है पुरुष भेद के लिए, तीसरा हेतु देते हैं त्रैगुण्य विपर्याच, ये तीन तो हेतु है उनका, जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात अयुगपद प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच, यही तो है तीसरा हेतु, यही है तीन हेतु देते हैं, यही है एवकारो भिन्न क्रम त्रैगुण्य विपर्याच एव अंतिम में है कारिका में, किंतु भिन्न क्रम है, जहाँ है वहाँ नहीं लगाना उसको, पुरुष बहुत्वम सिद्धम के आगे लगाना, ये कहते हैं सिद्धम इति अस्य अनंतरम द्रष्टव्य, जो एवकार को कहाँ देखना, सिद्धम के आगे देखना, पुरुष बहुत्वम सिद्धम एव, पुरुष बहुत सिद्ध होगा, होता ही है, सिद्ध हुए ही है, सिद्ध हो गए, यही कहना है, सिद्धम एव न असिद्धम, पुरुष बहुत्वम सिद्धम एव न असिद्धम, असिद्ध नहीं सिद्ध है, पुरुष बहुत सिद्ध है, क्यों, ये तीन हेतु से सिद्ध होता है, जन्म मरण करने की व्यवस्था प्रतिनियम व्यवस्था है, और दूसरा है अयुगपद प्रवृत्ति, और तीसरा है त्रिगुण विपर्यास, नाना है आत्मा, एक नहीं अनेक है, यही कहना है। त्रैगुण्य विपर्यास में त्रैगुण्य कहा कैसा, त्रयो गुणा त्रैगुण्यम, तीनों गुणों को ही त्रैगुण्य कहा, चतुर्वर्णादिव्य स्वार्थे उपसंख्यानम, ऐसा वार्तिक है स्याय प्रत्यय करने के लिए, जैसे चत्वारो वर्ण आएगा चातुर्वर्ण्यम ऐसा बोला जाता है, तद्वित लगा हुआ है, स्याय प्रत्यय लगा हुआ है, तो तीन गुणों को ही त्रैगुण्य कहा, यहाँ तीन गुण के धर्म को त्रैगुण्य नहीं हुआ, स्वार्थ में स्याय प्रत्यय है, ये कहते हैं त्रयो गुणा त्रैगुण्यम, तीनों गुणों को ही त्रैगुण्य बोला, तस्य विपर्यय, उसके जो तीनों गुणों का विपरीतता है, क्यों, एक सात्विक व्यक्ति देखता है, एक राजसी देखता है, एक तामसी देखता है, विपर्यय अन्यथा भाव है, विपर्य में अन्यथा भाव है, केचित खलु सत्व निकाय, कोई सत्व प्रधान है, सत्व बहुला सदुगुण बहुत बहुत बहुल वाले हैं, यद्यपि त्रिगुण तीनों गुणों का सभी में त्रिगुण है, फिर भी एक में सदुगुण बहुत बहुल है, ज्यादा है, यथा ऊर्ध्वरेतसा, जैसे सनकादि हो गए ना ऊर्ध्वरेता, सदुगुण बहुत बहुल वाले हैं, ज्यादा सदुगुण है उनमें, यदि भी सारा संसार तीनों गुणों का कार्य है तो त्रैगुण तीनों गुण युक्त है, फिर भी प्रधानता है सदुगुण के, ऊर्ध्वरेता लोग जो होते हैं सनकादि लोग हैं, केचित रजो बहुला, कुछ रजोगुण ज्यादा वाले हैं, अधिक वाले हैं, सदुगुण भी है वहाँ किंतु कम है, रजोगुण ज्यादा वाले, यथा मनुष्य, मनुष्य लोग रजोगुण ही होते हैं ज्यादा, केचित तमो बहुला, कुछ लोग तमोगुण बहुल वाले होते हैं, बहुत ज्यादा अधिक हैं तमोगुण जिनमें, ऐसे हैं, कौन है वो, यथा तीरे गौन आया पशु पक्षी योनिया इत्यादि, सो अयम इद्रिश त्रैगुण विपर्यय, इस प्रकार का जो तीनों गुणों की विपरीतता है, कोई सदुगुण विशिष्ट है, कोई रजोगुण विशिष्ट है, कोई तमोगुण विशिष्ट है इत्यादि, अन्यथा भाव विपर्य माने अन्यथा भाव है, तेषु तेषु सत्व निकायेषु, उन उन शरीरों में न भवेद, नहीं हो सकता, यदि एक पुरुष स्यात, यदि एक पुरुष होगा तो तीनों गुणों का विपरीतता नहीं हो सकती है, एक पुरुष में तो एक ही रहेगा, तीनों गुणों की विपरीतता कैसे होगी, कोई सतोगुण बहुल है, कोई रजोगुण बहुल है, कोई तमोगुण, कैसे हो सकती है, इसलिए वेदांतियों का एक आत्मा बात ठीक नहीं है, बोलते हैं एक आत्मा, एक आत्मा, सारे शरीर में एक ही आत्मा है बोलते नहीं, ठीक है। तद भेदे तो अयम अदोषा, और पुरुष भेद, तद भेद माने पुरुष भेद, पुरुष भेद माने पर तो कोई दोष नहीं आएगा, कोई सदोगुणी होगा, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी, सब चलेगा, व्यवस्था चलेगी। ये तीन हेतु के द्वारा आत्मभेद सिद्ध करते ही है, ये ध्यान देना। सांख्यकारी का यही है, जन्म मन करणानाम प्रतिनियमात और अयुगपद प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्च, यही कारिका है पुरुष भेद सिद्ध करने वाली। 18 नंबर की कारिका यही है, यही कहा। आत्मनो जन विकार प्रयुक्त परिणामित्व अभाव भावाय उद्योतकराचार्य उत्तम जन्म पदार्थम। आगे वो जो पूर्व कहा था निकाय विशिष्टाभी इत्यादि कहा था, उसको उद्यत कराचार्य की व्याख्या लिखना चाहते हैं, समय हो गया है, यही रखते हैं, फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।